Hölgyeim és uraim, jó estét kívánok! Bódi Zoltán vagyok, és van szerencsém bejelenteni, hogy önök másodperceken belül újra találkozhatnak a Számítógépes Talkshow asztal társaságával. Minden csütörtökön este 10-kor itt vagyunk önökkel a Petőfi Rádióban és az interneten. Ma is a társaságban van a net doktornő Kitzinger Szonya. Jó estét mindenkinek! A hírsziporka mester Dragon György. A zenével és boldogsággal teli estét kívánok. Ismét egy újabb köszönés, köszönjük szépen. A Chatman Spányik Balázs. Szép estét. Jó magam, mint netnyelvész, és persze itt van a műsor gurúja, Szilágyi Árpád. Jó estét kívánok. A hallgatóink alkotókedvükben voltak, mindenről mindjárt többet is mondunk. Utána anekdóták, pletykák a digitális világból a hírsziporkákban. Linuxos kiállításon standot bérel a Microsoft. Bemutatjuk DJ Modem első felvételét, amely a 7. évfordulónkra készült. Aztán pár választásról ejtünk szót a Net doktornő rendelőjében, mégpedig olyanról, amely a mobilokra épülő hely meghatározással működik. Párt választ a mobiltelefon. Az info szótárban egy elveszettnek hit szó megkerül, majd a pár hete előkerült Gróf Miklós is fanyalog a Windows és a Linux párharcáról. Beszélgetünk, játszunk, csetelünk itt, a Számítógépes Rádió műsorban, a Modem időkben. Múlt héten ilyenkor Dragon Gyuri a dobokat figyelte a szignálunkban, most a basszus szólamot. Igen, valamelyik nap bent a szerkesztőségben, ahol dolgozom, ott járkáltam le, fölvártam a kollégát, hogy együtt menjünk ebédelni, és közben Jézus Krisztus Superstarból dúdoltam egy részletet, és az egyik kollégánk felismerte. Ez azóta is teljesen oda. És így vágta? Jézus Krisztus Superstar. Pontosan. Ez nagyon kellemes, nagyon kellemes. És pont a basszus szólamot. Ott mennyi is művész hajlamú ember van, ugye? Hát, például a hallgatóink között. Hát ez akik... klasszikus, ezt illik ismerni. Hát nagyon csak van egy olyan korosztály, aki ott dolgozik nálunk, aki akkor születhetett, vagy még meg sem született, amikor... A klasszikusok. Mikor 71-ben volt a Jézus Krisztus? Körülbelül. Na, térjünk vissza a számítógépes műsorra. Ennek ellenére, hogy ilyen szikár dolgok kerülhetnének itt sorra, hogyha számítógépes műsorról van szó, a hallgatóink mégis ilyen művész hajlamúak. Verset, zenét, kritikát, háttérképet küldtek. Q.S. János például, aki ugye tokai hallgatónk, aki egyébként a Modem Idők baráti kör online megalapította az interneten, elküldte tegnapi nap folyamán a felújított háttérképeket. Ami mobiltelefonra jó? Nem, Windows. Számítógépen. És mikor lesz új Winamp-skin, kedves Q.S. János? Ne legyél tehetetlen, gyúmester. Hát már unom a régit. Mikor lesz új Modem Idők szignál, ha már itt tartunk? A jó voltadból. Előbb-utóbb. Gyúmester ígérgeti egy ideje. Aztán jött egy vers, Kitzinger Szonyának küldte Lacó. Hú, halljuk. Jöjjön a vers mindenki. Elpirult a nekdoktornő. Vers mindenkinek helyett, vers Kitzinger Szonyának. Vers mindenkinek. Glázser Bozsó, vagy Nyomasek Bobó vers. Kedves Szonya, a hangod egy tünemény, nélküled a Modem Idők semmit nem ér. Te vagy a netnek női doktora, te vagy ki az éter hullámait meglovagolja. Mostanában egyre hangosabban szól a rádió. A Szonya különkiadás mikor hallható? Ez a strófa sikerült a legjobban. Remélem tetszett a rövid költemény. Egy fürdőruhás fényképet talán csak megér. Hoppá! Végre egy úriember, akinek van stílusa, ugye? Igen, csak a... De mind ugyanazt akarja. Jambusokkal áll hadilában. Meg a hexameterekkel, nem baj. Mit írtál neki válaszként? Hát az, hogy ne haragudjon, de ez még mindig kevés lesz. De egyébként bárhol kinyit egy divatlapot, vagy akár csak egy áruházi katalógot. Benne vagy? Nem. Rengeteg hasonszörű nő jön, megy, fürdőruhába, lengöltözött. De őket nem a hasonszörű nők érdeklik. Hanem pont te. Nem olyan jó látvány, na. Nem baj, majd én küldök egy fürdőruhás képet magamról, ez biztos. Na jó, ez csak viccol. Nagy sikert fog aratni. Mikács, aki a múlt heti műsorban lett a nyertes, és chatmenünk beszélgetett vele a cseten, írta nekünk, ugye Erdélyben él, megkapta Balázs, vagyis chatmen visszajelzését. 10KS, ez ugye a thanks, ez Zolinak volt 10 érdekes. Thanks. Ja, thanks. 10 angolul a ten, és igen, thanks. Thanks. A romániai címre, igen, ezt írta, ez nem annyira érdekes. Azt mondja, a közelgő szülinapotokra kívánok minden elképzelhető jót, és csak így tovább. A műsorral kapcsolatban szólhattok annyit, hogy a végén ez a filozofálás nem tetszik. Gondolom a grófi fanyalgása gondolt. Ez az első negatív visszajelzés egyébként a fanyalgóra. Szonya, ennek azért ne örülj ennyire, mert aztán még téged is kritizálnak. Szonyának kevés idő jut. Hát, ennek is örülhetsz? Magam is sérelmezem. Egyébként az adás jövő héten egy órás lesz, és hát remélem, hogy az árpitó kapok legalább egy kis 10 perces blokkot. 10 percet? Jó. Az infószótár szuper, írja Mikács. Zoli? Jaj, hát ez igazán. Még az infószótárról nem hallottam egyáltalán semmiféle visszajelzést. Volt pedig. Hát, lehet, hogy egyszer nem voltál itt, amikor fel is olvastam. Kevés. Hát mindig olyankor szoktuk dicsérni. De nagyon. Ezt külön köszönöm. Nagyon nem szeretem, ha szembe dicsérnek, úgyhogy ezt külön köszönöm. Na és művészeteket emlegettem, van egy zene, DJ Modem névre hallgat egy hallgatónk, ezt most jól megmondtam. Várjatok egy pillanatig, amíg még elindítjuk, ezt kell mondjam a Csuti Csatinek, hogy igen, jót rúgtunk ki. Mi csináltunk? Semmi, ezt majd elmondom később. Nem baj. Ja, jó. Valakinek kirúgtunk, aki jó volt, vagy jót rúgtak ki. De akkor mondom gyorsan, hogy chat.gyalogló.hu és ott a Csüti Csati szoba. 328-85-55 ez a telefonszámunk, net.hu/modemidok a honlapunk címe, a fórumunk címe az forumnet.hu/modemidok. Helyes. És akkor a zene, amit küldött nekünk DJ Modem, ezt nem soká, majd a műsor felénél bemutatjuk, itt premier lesz majd a műsorban, mert ismét egy olyan zenét kaptunk hallgatónktól, amiben kicsit cseles módon belekombinálta a mi itt műsorban elhangzott kis mondatainkat. És akkor mi lesz az egy órás adásban? Azt hittem, hogy oda tartogatod ezt az igazi kis csemmegét. Hát azt majd meglepetés, mert lesz zene ott is majd jövő héten, úgyhogy érdemes lesz jövő héten egy órán keresztül bennünket hallgatni. Meg nekünk szóval is bejönni, mi? Igen. Úgyhogy DJ Modem felvételét nem soká bemutatjuk, de akkor most gyorsan íveljünk át a hírválasztó rovatra. Ilyen érdekességeket találtam, azt mondja, a stúdiók beperelték az $1 filmoldalt. Másik, számítógép vasolja majd Indiana Jones ráncait. És új mobil szolgáltatás, hol van a legközelebbi sztár? Indiana Jones. Egymásra hajaznak. Hol sztár van a legközelebbi sztár? Igen, egy-egy. Tényleg. Indiana Jones. Kettő, én is a sztárra szavazok. Akkor kettő-kettő. Döntő szavazat. Nem, ilyenkor tudjátok, mit szoktunk csinálni, megkérdezzük a Csüti Csatisokat, okay, hogy melyikre szavaznak. Mind a 25-öt. Mind a 25-öt. Az első szavazat, ugye az 1-es, 2-es, 3-as hírből, amelyik ott elhangzik a Csüti Csatin, az lesz majd a döntő. Szerintem akkor menjünk is a hírsziporka felé, nem? És az lesz a klassz, hogyha az elsőt választják, mert akkor ez valóban nem fog eldönteni, hogy melyiket választjuk. Na? Nem volt még senki? Nem szavaz. Senki nem hallgatják szavaz. A rádiót, beszélnek. Akkor én most jól eldöntöm, hogy Indiana Jones-szal foglalkozunk. Okay. Steven Spielberg úgy véli, a most 59 éves Harrison Ford nem túl öreg Indiana Jones alakjához. Ha mégis az lenne, hát segítenek rajta, hogy a nézőknek ez eddig semmi, nagyon tetszik. Semmi ne tűnjön fel. A harcedzett régész kalandjainak negyedik része a tervek szerint 2005-ben kerül a mozikba, addigra Ford 63 éves lesz. Persze a forgatás nem lesz egyszerű, hiszen a kalandvágyó régész alakítója valóban benne jár a korban. 60 évesen pedig még Ford sem képes úgy kinézni és viselkedni, mint élete teljében. Spielberg azonban elkötelezett a színész mellett. Ha kell, digitális trükköket használ majd a nehezebb jeleneteknél, és utólag simítja el a ráncokat, de nem hajlandó szerepléséről lemondani. Mint mondja, a linkszom ellen is van módszere, a légzés könnyítő eukaliptusz olaj. Ezzel keni majd be Ford orra alatt a bőrt, hogy több levegőhöz jusson a kimerítő jelenetekben. Hát... Ez utóbbi módszerben nem ez miért hír, érted? Michelle Pfeiffernek is a ráncait nagyon szépen el tudják tüntetni, meg mindenkinek. Vannak neki? Én nem láttam. Hát, szerintem óriási gáz. Szerintem. Miért? Egyrészt nem értem, hogy miért kell a szegény, hogy hívják, Harrison Fordot rábeszélni arra, hogy eljátsza az Indiana Jones 4-et, amikor többször kijelentette, hogy nem fogja eljátszani. Nyilván a pénz sokat játszik, bár nem hiszem, hogy Harrison Fordnál a pénz számítana, de mégis rábeszélik. Ha rábeszélik, akkor miért nem lehet egy olyan Indiana Jones epizódot írni, amiben az Indiana Jones 63 éves? Így van. Ezt akartam mondani. Mert így most valószínűleg az fog történni, hogy mond egy mondatot, beáll helyére a dublőr, és csinál valamit. Én aztán pláne, hogy volt az Indiana Jones sorozatnak egy ilyen előzetes sorozata, ami igen, az ifjú Indiana Jones-ról. Én konspirációt sejtek a dologban, ugyanis köztudomás, hogy George Lucas és Steven Spielberg nagyon jó barátok, és néhány éven belül elkezdik majd forgatni a Csillagok háborúja 7. részét, és valószínűleg azt a technikát akarják most kipróbálni, hogy Han Solo akkor visszatérhessen fiatal emberként. Tényleg, ez nem is buta gondolat. Nekem a hír eleje tetszik, ugye nyelvileg ez nagyon érdekes, hogy szerintünk Indiana Jones nem túl öreg ennek a szerepnek az eljátszáshoz, de ha mégis, akkor majd szépen kijavítjuk az ő ráncait a számítógépe. Ez a nonsense, önellentmondó, sejtető szerkesztés, hát... Van. Főleg az, hogy ha ennyi kalandja van Indiana Jonesnak, akkor nincs az az ember, aki ennyi ideig élne. Ifjúságától kezdve. Ó, hát ez egészen. Film, kérem, hát ez nem olyan... Természetesen ez is majd hát a második világháborúban zajlik. Na, azért én kíváncsi leszek majd, hogy 2005-ben miről szól majd az Indiana Jones következő rész. Akkor menjünk tovább, hírsziporka. Valahogy olyan érzésem, hogy valamit nem mondtam. Nem tudom, gondolkozz. Igen, az, hogy holnap szülinapi buli. Meg, tényleg, ezt nem meg mondtam. Meg hogy telefonszámunk is van, meg de azt ilyen. Meg hogy születésnapja van a műsornak. De is mondtam, hol is leszünk, és holnap holnap délután 5 órakor a Liszt Ferenc téren találkozunk. Ez az elég nagy, már bocsáss meg. Igen, ott az egyik, nem akarom most mondani a helyet, meg lehet bennünket ismerni. Aki nem ismer bennünket arcról, mondjuk a Real Video közvetítésünkből, vagy az internetes fényképalbumunkból. Azt ne is jöjjön. De jöjjön. Van egy egyszerű módszer, mindenkit meg kell szólítani, hogy te vagy Szilágyi Árpád. Bocs, nem, te vagy Szilágyi Árpád. Az a nagy társaság, ahol egyetlen egy hölgy lesz, már hogyha Kitzingerszonyja eljön, az leszünk mi. Na, Dragon György hírsziporka. Zenéről volt szó itt a műsor elején, egy nagyon érdekes zenei forradalom, most ezt idézőjelbe tettem, hogy forradalom zajlik az interneten ezekben a napokban, ugyanis a világ egyik legnagyobb hanglemez kiadója a UMG, Universal Music Group, 1000 albumot tett letölthetővé a saját tulajdonában álló végre lemezold, vagy ilyen honlapon. Mióta ígérgetik? Nagyon régóta ezek régi sztárok, mint Eric Clapton, B.B. King, Joe Cocker, Stevie Wonder, Ringo Starr, tehát nem éppen a mai modern történetek, hanem olyan lemezek, amelyeket egyébként már bennem azért ez motoszkály, lehet, hogy már nem adnak el belőle annyit a boltokban. Minden esetre mielőtt bárki oda rohanna, az 1000 lemezt azért nem lehet ingyen letölteni természetesen, hanem kell egy olyan 10-15 dollárra rúgó tagdíjat fizetni. Ezt mondta, ugye? Igen, viszont mindenkit megnyugtatok, hogy annyiba kerül egy lemez durván, tehát 10-15 dollárba, akinek van jó nagy sávszélessége, az 10-15 dolcsért annyit tölt, amennyit csak akar. Nem van rossz ez. Van ingyenes kipróbálás is, tehát érdemes elmenni erre a honlapra. Ez www.emusic.com egyéb iránt. Tehát ez, nem tudom, hogy a többi hanglemez kiadót ez hogy fogja befolyásolni, de én nagyon remélem, hogy a régi lemezeiket, mert én nagyon szeretek régi zenéket hallgatni. Ők is fölteszik 10-15 dolcsért, és akkor én szépen befizetem ezt a pénzt, és letöltögetek Eric Clapton, B.B. Kinget, akiket én egyébként borzasztóan szeretek. Ez nagyon-nagyon jó lenne, és hát így egy csomó vita elmúlna, hogy most legális, illegális, maguk a hanglemez kiadók tudnak elé menni ennek a terjesztési dolgot. És ami nagyon jó, hogy lemezre is lehet írni ezeket a letöltött MP3 fájlokat. Igen, ezek nem védett MP3 fájlok, hanem ezeket le lehet játszani számítógépen, fel lehet tölteni a hordozható MP3 lejátszóba, CD-re ki lehet írni. Tehát aki CD minőségben akarja hallgatni, vagy az otthoni CD lejátszóján, az egy író program, aki tudja ezeket írni szerencsére. Hát sok sikert mindenkinek, www.emusic.com. Egyébként egy komoly tanulság, hogy nagyon sok felé hirdetik magukat, tehát nem lehet nem beléjük botlani. Én ma szörföltem az interneten, amint kerestem a híreket ide a mai hírsziporkába, és legalább háromszor kellett az ablakot lecsuknom, ami E-Musicot hirdette, tehát az én hírem nélkül is már találkozhatnak vele a hallgatók. Nem tudom, hogy titeket félénkebbé vagy bátrabbá tette az internet. Ez most körkérdés az asztaltársaságtól. De milyen szempontból nem befolyásolt? Ugyanolyan vagyok, azt hiszem. Változ. Engem bátrabbá tett. Zoli? Az tényleg? Ne. Akkor jó, hogy mondtad. Az interneten, az internetes kommunikációban az ember, vagy legalábbis én, talán sokkal többet engedek meg magamnak, mint az interneten kívül a valós szembe. Szonya? Hát bátrabb. Meg hát szerintem mindenki bátrabb lett már névtelenség állarca mögé. Meg a távolság. Igen, igen. Mit szoktál mondani például a névtelenség mögé? Állandóan, mint Móriczka. Minden egyes kiskapu megragad. Például azt szoktam mondani, hogy van fürdőruhás képen. Volt már ilyen, hogy ezt mondta. Tehát én tudom, hogy mondta. A hír van bizony, Bernardo, csak nem adja ki. Bernardo Carducciról szól, aki az Indianai Egyetem Shyness Research Centerében, tehát a bátortalanság, hívjuk így, ne hívjuk gyávaságnak, a bátortalanság kutató központjában dolgozik, és egy felmérést készített az amerikaiak körében, hogy az internet használata mennyiben segítette elő azokat az embereket, akik egyébként kommunikációs problémákkal küzdenek. Most általában az jött ki ebből a dologból, hogy sokkal könnyebben képesek kapcsolatokat létrehozni, tehát 45% az amerikaiaknak nagyon félénk. Tehát aki a valós életben, ahogy Zoli is mondta, nem képes úgy kinyílni, nem képes úgy megnyílni. Viszont azt mondja ez a bizonyos kutató, hogy a kutatások eredményeképpen az derült ki, hogy aki félénk, de megmer nyílni az interneten, ha kikerül a monitor mögül, ugyanolyan félénk marad. Tehát esetleg van esély arra, hogy monitoron keresztül megismerkedjen valakivel a valós életben, de amikor randevúznak és találkoznak, akkor ugyanolyan félénk lesz, és talán meg sem meri szólítani a másikat, mert az a félelem nem múlik el, ami a valós életre vonatkozik. Természetesen az jött ki ebből, hogy aki egyébként se félénk, az az internettől bátrabb lesz, aki nagyon félénk, az az internettől nem lesz sokkal bátrabb, csak az internetes kommunikációjában, ahogy Zoli is mondta. Tehát nekünk is van esélyünk arra, hogy ha eddig nem voltunk félénkek, ezután se leszünk. Legalábbis én nem vagyok az a típus. Hát ez biztos. De ez érdekes volt nagyon ez a hír. Szerintem haladjunk is. Haladjunk tovább. És most következik a bemutató ma esti premier. DJ Modem nevű hallgatónk, aki The Seventh Birthday Mix, vagyis a 7. születésnap című egyvelegét küldte el nekünk MP3-ban, és ezt most itt lejátszuk, mert minden egyesen alkotást, amit hallgatónk beküld, ezt mi megmutatunk a többi hallgatónak is. Tehát következzék DJ Modem. Mivel találkoztatnak a számítógépes talkshow asztal társaságával? Halló, halló, jó estét kívánok! De jó, hogy elmúlt 10 óra! Futballista időzlet. Gyúrtam holnapi meccsre? Ajaj, gyúr! Minden csütörtökön este 10-kor itt vagyunk önökkel a Petőfi Rádióban és az interneten. Azt sem mondanám, hogy orkán erejű szél terített volna le. Hanem mi? Tisztelt Szilágyi Árpád úr, zárójelben. Egy na, kicsiny észrevétel. Neveztek. Azt mondták, hogy a hard disk, ugye, ami egyébként a számítógépnek a merev lemeze, az egy bizony egy pornoszájt lesz az interneten. Működik? Abszolút működik, a csüti-csati 16-an vagyunk benne. Közös számítógépnek tele van a gyökérkönyvtára. Ismét egy javaslat a csüti-csatiról, plug and pay. Létezik egy olyan szoftvergyártó cég, amelynek a termékeit én nem nagyon preferálom. Még ásó kapa és a következő reset el nem választni. Na, Modem Időklub? Gyönyörű, megnéztem. És egyébként is miért kell zenét hallgatni? Aki Britney Spears-es levelet kapott, ne nyissa meg, könyörgöm. Jobb ma egy notebook, mint holnap egy szerver. Halló, jó estét kívánok! De jó, hogy elmúlt 10 óra! Na nem baj. Hát akkor menjünk tovább. Minden csütörtökön este 10-kor itt vagyunk önökkel a Petőfi Rádióban és az interneten. Akkor is, hogyha elcsúszunk, akkor is most értékelni kell ezt DJ Modem munkáját. Zenészünk mit szól hozzá? Dragon Gyert. Hát, én ma már ezt meghallgattam adás előtt, mert DJ Modem írt nekem egy e-mailt, hogy kész van a mix, és akkor letöltöttük, sőt, együtt Spányik Balázssal, és meghallgattuk. Akkor is így kacaráztatok, mint most? Neki furcsa volt elsőre, én akkor már hallottam. Tehát szerintem első hallásra ez mindenkinek nagyon furcsa önmagát ilyen környezetben visszahallani. Mindenkit megnyugtatok, hogy a kezdődik a mix az elején, nem egy csúnya kifejezést mondok, csak rosszul hallatszik. Szóval futbalista üdvözlet. Futbalista üdvözlet, nem más egyéb. Tehát aki azt hinné, hogy az mégsem, de hogy... Nagyon jól kiválasztottak a hangminták, ezen itt halályot kacagtunk, tehát ezek a bemondások, főleg a, de jó, hogy elmúlt már 10 óra. Az, és Zoli meg is lepődött magán, hogy ilyeneket mond műsorban. Igen, igen. De ilyeneket mondasz műsorban. Én valóban szűzfüllel hallgattam ezt, mert én tényleg nem hallottam még az adás előtt, meg egyáltalán nem is tudtam az egészről, teljes meglepetés volt nekem. Jó, szórakoztam, csak nehogy túl belterjesek legyünk itt. Egymáson jól elkacarászunk itt a műsorban, nem? De a Csüti Csati viszont a bumerángos Palik mixhez hasonlította, és szerintem ez elég nagy pozitívum. Igen, az nagyon nagy akkor, siker volt. Akkor úgy látszik, hogy nem csak nekünk abban hülyeségeket hangosítanak föl. És ezek túl... Na de hova tündémon él? Hát jó. Hát azért mi sem vagyunk rosszabb. Igen. Hogy mondtad, Szonyi, hogy jobb egy notebook, mint egy szerver? Már nem is emlékszem rá. Egyébként szóval minden elismerésem az alkotói. Biztos, hogy hatalmas munka lehetett a szövegrészeket az adásokból kiválasztani. Szerintem a Zoli karaktere volt a legjobban elkapva ez a... De jó, hogy... De jó, hogy elmúlt 10 óra. Ez olyan lesz majd, mint Török Lászlónak a néhány évvel ezelőtti egyik kereskedelmi rádió által készített mixben, amikor mondta, hogy ilyen nincs, és mégis van. Igen. De jó, hogy elmúlt 10 óra. Az a rész tetszett a legjobban, hogy amikor a végén a te hangod azt mondja, hogy na mindegy, Menjünk tovább. Szerintem maradjunk is ennél. Szerintem ezt mondjuk szépen, de remixnek 10 pontos. És mit szóljak majd, ha egy balatoni diszkóba ez felzendül? Örülj! Mondjuk DJ Sterbinski meglovagolja ezt a kis... Bördői táncra. A probléma az, ez a dal, ez 3 perc 10, tehát a diszkóban nem fog elhangozni, ott ilyen kicsit hosszabb mixek szoktak. És hát, hogy ezt nem... De majd reméljük, hogy DJ Modem valami hosszabbal is meglep minket. Ha most hallgat minket, akkor hajrá! Tetszett, hajrá, amit csinálsz, szóval hajrá! És másik érdekesség, hogy szépen. DJ Modem felvette a kapcsolatot MS3-mal, aki ugye múltkor itt volt. Szerintem MS3 DJ Modem. Gondolod? Aha. Majd megkérdezzük tőle. És ő készített is egy olyan mixet ebből a zenéből, amit most nem mutatunk be, hanem majd csak jövő héten. De diformátumban van. Diformátumban, így van. Tehát improvizatív változatát elkészítette, és abból egyet legalábbis a több ezerből majd. Minden esetre azért kíváncsi lennék, hogy hány olyan rádióműsor létezik a Petőfin, amelynek csináltak remixet. Nem sok. Nem sok. Ne, doktornő. No, repülünk egyet Japánba, jó? A japán fejlesztők mobiltelefonra, ilyen szolgáltatásokat fejlesztők unalmasnak találták, egy MMS, az ilyen hasonló feltörekvő szolgáltatásokat, és úgy gondolták, hogy a magányos unalmas szíveknek kifejlesztenek valami igazán érdekeset. Azt találták ki, hogy piacra dobnak egy olyan mobiltelefont, amellyel a magányos szívek egymásra találhatnak. Annyi a teendő, hogy be kell regisztrálni a szolgáltatást, miután megvételezésre került a telefon. Be kell írni, hogy ez illető... A beregisztrálástól megvételezésre került. Igen, szerintem én is pont ezt akartam, hogy remélem DJ Modem hallott. Vigyázzatok, mert már nem csak a hallgatók, hanem DJ Modem is figyel. Nagy testvér minket hallgat. Ki kell tölteni egy kérdőívet. Be kell írni, az illető hány éves, milyen az érdeklődési köre, milyen partnert kíván... egyetem mindent, amit el tud mondani magáról. Persze nem egy bulinetes regisztrációs lista előtt fogja találni magát, ami kb. 25 oldalon pedig keresztül 42.000 kérdést kér el az illetőtől, tehát onnantól kezdve, hogy mennyi a havi jövedelme, és a többi, és a többi. Ójjaj, igen, lényegre törő kérdések. Na, és mi történik ezután? A szolgáltatás lényege, hogy a rendszer figyeli, hogy Na, mit figyel? Azt figyeli, hogy segítsetek itt. Vannak-e megfelelő paraméternek? Vannak olyanok, akik megfelelnek a megadott paramétereknek. És hogyha egy ilyen vételkörzetbe kerülnek, vagy egy ilyen vonzáskörzetben földrajzilag, akkor értesíti a másikat, az illető, hogy találtam neked egy olyas valakit, aki neked talán jó lesz. És a mobiltelefon antennája gyorsan megmerevedik. És akkor megjelenik a mobiltelefonszám, és akkor felhívhatja az illetőt. És a szolgáltatás továbbfejlesztett változata az úgy néz ki, hogy úgy akart pénzt behozni ez a számos fejlesztő erre a szolgáltatásra, hogy meghatároz éttermeket, szórakozó helyeket, hogy na ti most akkor itt találkozzatok, és nyilván akkor a paciensek itt költik el a pénzüket. És az összeillőknek azt mondja, hogy ott van a nem tudom, hogy milyen gyors étterembe, és oda menjen be. Azért én ezzel vigyáznék. Szép kis pár. Szóval... gyors étterembe jönnek össze. Hát meg egyet, ez... hogy a mobiltelefon volt... választja ki. Volt már meg... egy ilyen egyébként pár éve, és az szerintem aranyosabb volt, amikor a tamagocsik jeleztek egymásnak. Valami hálózatos módszer volt az is, és amikor egymás mellett elmentek ezek a tamagocsik, és hasonlóak voltak, akkor elkezdtek pittyegni. Ez nekem nagyon tetszett. Ja, igen. Szóval még azt mondom, hogy a cseten való ismerkedés azelőtt még fejet hajtok, de amikor egy rendszer választja ki, hogy ez neked talán jó lesz, különben se szeretem az ilyesmiket, hogy beülni egy vadidegennel beszélgetésben egy nincs közös témátok, kiderül, hogy mit tudom én, a számítógép tévedett, nem tévedhetetlen, mint tudjuk összehoz egy olyan emberrel, akitől nem tudsz utólag szabadulni. Szóval én ezt egy kicsit furcsán fogadom, én inkább az MMS bűvöletében szeretnék a továbbiakban. Én már csak azt várom, hogy GPS-el is összekötik, és majd kijelzi a telefonom, hogy ott a nagy ő mögötted 10 méterrel, és akkor majd visszaírom, hogy a randarusnya kövérnő mögött. Azt nem, mondja, a kövérnő az. Itt azért kerestem a hírben, hogy nem GPS-en alapul ez a szolgáltatás, azért akadtam meg itt egy pillanatra. Nem, mert a mobiltelefonok, vagy a mobil hálózatnak a cellái pontosan meg tudják határozni, hogy hol van a mobiltelefon. Tehát meg nyilván egy mobiltelefonba integrált GPS azért az drága is, meg igen. Hát egyáltalán egyelőre, meg vaskos, meg nagy, boomsli, nem is szép. Így van. Na, úgy döntöttem, hogy Gróf Miklós fanyalgója jövő héten lesz majd, mert ugye elbeszélgettük itt az időt. Hát de Bódi Zoltánnak megadom a szót. Születésnapunk van, ünneplünk, igen, végül ennek örömére adhatna nekünk a rádió még fél órát, ugye ma is, de nem kapunk. Hát, nem baj. Viszont kapunk egy újabb VER utótagú informatikai szakkifejezést, szépen gyűlik már egyébként. Ezt szócsaládnak hívják? Bizony, ez egy szó összetételi család, amelyet azt köt össze, hogy közös az utótagjuk. Ugye van nekünk szoftverünk, hardverünk, nemrég hallottam a mama, ugye? Egy informatikus kollégámtól az egyetemen, hogy használják a brainware kifejezést is, vagyis az agy, tehát mindaz, ami egy informatikai rendszer működtetéséhez kell a program, kell az eszköz, és kell az emberi erőforrás, akkor van olyan, hogy freeware, shareware, firmware, különböző programtípusok, és itt van az abandonware. Az abandon angolul ugye valami olyasmit jelent, hogy elhagyni, elhagyatottnak lenni, tehát olyan programok, olyan szoftverek, amelyeket a gazdájuk valahogy úgy elhagyott, nem figyel rájuk, nem kell már regisztrálni, nem kell érte már fizetni. Igaz, hogy nincs is programtámogatás, nincsenek javító, meg továbbfejlesztő programcsomagok. Én kicsit szabatosabban úgy mondtam magyarul, hogy amit magunk mögött hagytunk. Amit magunk mögött hagytunk, vagy gyútó hallottam, hogy olyan, mint az utcagyerek. Utcagyerek? Igen, tehát igen. Mint a társadalomban az utcagyerekek, úgy nem figyel rájuk senki, hogy tulajdonképpen, hogy vannak. Ezek szabad szoftverek különben? Nem, ezeket nem úgy írták, csak csődbe ment a cég, meghalt a programozó, nem tudom, szóval nem figyelnek rá. Nem létezik már a kiadó, nincs jogutód, de ettől igen. Még a program még van, létezik működik, valahol. Használható, le lehet tölteni. Kölcsön lehet kérni, nem lesz semmi. Vagy olyan régi kiadványa egy létező cégnek, amihez már semmilyen érdek nem fűződik. Tehát ami már nem tudnak keresni. Tehát gazdátlan szoftver. Gazdátlan. Ettől függetlenül a copyright az rajta van. Én most hirtelen gyorsan elbúcsúzom a hallgatóktól, majd mi még itt folytathatjuk adás után. És jövő héten az egy órás műsorban várjuk a hallgatóinkat, mert eddig tartott ma modemidők. A honlapunk az továbbra is a net.hu/modemidok címen van, a Hungary Network gondozza. A műsorok Real Audio-ban vannak itt, de a felvételek a PC-ből CD mellékletén MP3-ban is. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.